بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي الى ذلك وامر بمعروف او نهى عن منكر او نهي عن منكر یہ سبق ہیں اور یہ باب ہیں اس بیان میں کہ اللہ کے حکم کی اتباع کرنا واجب ہے وما يقوله من دعي الى ذلك اور اگر کسی کو بلایا جائے اللہ کی طرف یا اچھے کام کا حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے تو سامنے والا کیا جواب دے اس سبق میں صاحب کتاب حضرت الامام محی الدین نووی رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی اتباع اور اس کو ماننا یہ بندے پر واجب ہے بلکہ ابھی جو روایات پیش کریں گے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے بس میں نہ ہو تو بھی مان لو اگر ہمارے بس میں نہ ہو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا تو بھی ایک مرتبہ مان لو اگرچہ حق تعالی شانہ نے اس امت پر وہ احکام دیے ہی نہیں ہیں کہ جو امت سے پورے نہ ہو سکے ایسے احکام دیے ہی نہیں اور جو کچھ مشکل احکام اللہ نے اتارے تھے وہ نبی علیہ السلام ہی کے زمانے میں اللہ نے آہستہ آہستہ اسے منسوخ کر کے ختم کر کے اس کی جگہ پر اللہ آسان احکام لے آیا میں تھوڑا سا ایک مطلب آپ کو بتا دوں نسخ کا معنی ہوتا ہے مٹانا اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک حکم دینے کے بعد اللہ اس حکم کو بدل سکتا ہے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک حکم دینے کے بعد اس کو بدلا نہیں جا سکتا یعنی اللہ اس کو بدلتا نہیں ہے اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تو ازلی اور ابدی دائمی علم کا مالک ہے اس کو ساری باتوں کا پہلے سے پتا تھا تو اس نے پہلا حکم ایسا کیوں ہوتا کہ بدلنے کی ضرورت پڑے اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ اللہ کو آگے کا مستقبل کا پتہ نہیں تھا اور اس نے ایک حکم اتار دیا اور اب دیکھا کہ بندوں سے نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ بدل رہا ہے تو اللہ کا جاہل ہونا لازم آتا ہے یہ یہودیوں کا کہنا ہے اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک حکم دینے کے بعد اس کو بدل سکتا ہے اور بدلنے سے اللہ کا جاہل ہونا لازم نہیں آتا بلکہ اللہ کے پاس جب دائمی علم ہے ہمیشہ کا علم ہے تو اللہ جانتا ہے کہ کس موقع پر کس حکم کو اتارا جائے اس کی مثال ہمارے علماء اس سے دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ دوائی لینے گئے اب اس ڈاکٹر سے آپ نے دوائی لی اس نے آپ کو جانچ پرتال کر کے دوائی دے دی اور ہفتے کے بعد پھر بلائے آپ کو. تو ہفتے کے بعد آپ دوبارہ گئے, اب اس نے دوائی چینج کر دی, بدل دی, پہلے سے تھوڑی سی لو پاور کر دیتا ہے یا ہائی پاور کر دیتا ہے, بہرحال دوائی کو بدل دیتا ہے. اب اگر کوئی ڈاکٹر کو یوں کہیں کہ بھائی میری بیماری تو وہی پرانی چلی آئی ہے اور تو نے پہلے اور دوائی دی تھی اور اب دوا بدل دی, تو کیا پہلی دوا صحیح نہیں تھی, یہ کیوں بدل دی تو نے؟ سیدھا سا جواب ہوگا کہ اس وقت تیری طبیعت کو اسی کی ضرورت تھی اس لیے ہم نے وہ دوا دی, اور اس وقت تیری طبیعت کو یہ ضرورت ہے اس لیے ہم یہ دوا دے رہے ہیں. اب ڈاکٹر کو کوئی جائز نہیں کہتا دوا کے بدلنے پر. بس اسی طرح اللہ بندوں کی ضرورت کے مطابق احکام کو بدلتا ہے, جب جیسی ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ احکام کو بدلا کرتا ہے, تو پھر اللہ کا جاہل ہونا کیسے لازم آ گیا؟ ابتدا میں اللہ نے زنا سے متعلق کوئی سزا نہیں نافذ فرمائی تھی, صرف سزا یہ دی تھی واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اگر تمہاری بیویاں تمہارے گھر کی عورتیں بدکاری کی طرف چلیں, غلط کام کی طرف چلیں اور اس پر چار گواہ ہو, فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم, تو سزا اللہ نے کیا دی؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْبُيُوتِ, نظر قید کر دو. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, نظر قید کر دو یعنی گھر ہی میں بند کر دو, اس باہر نکلنے مت دو. کب تک؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ, موت تک. اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ, یا تو پھر اللہ کوئی دوسرا حکم لے آوے وہاں تک یہ حکم چلے گا, بعد میں اللہ نے حکم اتار دیا الزانیہ تو والزانی, تو اس کو سو کوڑے مارنے کا حکم دیا اگر غیر شادی شدہ ہے, اور اگر شادی شدہ ہے تو شریعت نے رجم اور پتھر مار کر ختم کرنے کا حکم دیا. اس حکم کے آ جانے کے بعد پہلا حکم منسوخ ہو گیا. یا جیسے ابتدان جب نماز آئی ہے تو نماز میں باتیں کرنا چلنا سب جائز تھا, ساری چیزوں کی اجازت تھی, حتیٰ کہ صحابہ کرام جب نماز کے لیے آتے تھے تو پوچھتے بھی تھے کہ کون سی رکعت چل رہی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے, چونکہ وہ ابتدائی دور تھا, اب ابتدائی دور میں اچانک بریک لگا دی جائے تو دیکھو ایک آدمی بالکل نماز نہیں پڑھتا اور اس کو آپ کہو کہ تہجد بھی پڑھنی پڑے گی, تو وہ کہے گا تہجد تو گئے دکان پہ, میں تو فرض بھی نہیں پڑھوں گا. ایک دم سے حکم نہیں دیا جاتا. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ سے ایک صاحب بیعت ہوئے تو حضرت نے کلمات بلوائے کہ نماز کی پابندی کریں گے, عبادت کی پابندی کریں گے, گناہ نہیں کریں گے, جو کچھ الفاظ ہیں وہ بلوا دیے. بیعت کے بعد حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے وہ صاحب جو بیعت ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت جی ایک لفظ تو بلوایا نہیں آپ نے مجھ سے. کہا کیا نہیں بلوایا؟ کہا بھنگ نہیں پیو گے, یہ تو نہیں بلوایا آپ نے, میں تو بھنگ پیتا ہوں, تو آپ نے اس سے تو توبہ کرائی نہیں. تو حضرت نے فرمایا مجھے کیا معلوم کہ تو بھنگ پیتا ہے, میں کوئی عالم الغیب تھو رہی ہوں. اچھا چلو اس سے بھی توبہ کرو کہ بھنگ نہیں پیئیں گے. توبہ کرا لی. کچھ وقت کے بعد وہ حضرت کے پاس آئے. اچھا جب توبہ کرا دی تو مجھے جو بات کہنا ہے, حضرت نے فرمایا کتنا پیتے ہیں روزانہ؟ تو انہوں نے ایک مقدار بتائی. تو حضرت نے فرمایا ایک دم سے بند نہ کرنا, تھوڑا تھوڑا کم کرتے ہوئے اس کو ختم کر دینا. تو اس مرد مجاہد کا جواب سنیے, اس نے کہا حضرت جی مرے تو میری ذات لیکن اب بغاوت خداوندی نہیں کروں گا, ذرہ برابر نہیں پیوں گا. یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کم کرو, بس بالکل نہیں پیوں گا میں. کچھ وقت کے بعد حضرت جی کے پاس آئے, ہمارے اکابر کے وہاں حال یہ ہوتا تھا کہ محاسبہ ہوتا تھا. آج کل تو پیری مریدی میں یہ بات ہی کہاں ہے کہ پیر اپنے مریدوں سے محاسبہ کریں کہ بھئی اچھا وظائف دیئے تھے کہ کتنی پابندی ہو رہی ہے, اپنے حالات بتاؤ, بد نظری کتنی ہو رہی ہے, غلط سوچ کتنی ہو رہی ہے. آج کل تو محاسبہ ہی کہاں ہے. ہمارے بزرگوں کے وہاں محاسبہ ہوتا تھا, اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے وہاں تو کوڑے پڑتے تھے, زبانی کوڑے. حضرت کے وہاں تو زبانی کوڑے پڑتے تھے. حضرت بہت سخت تھے اصلاح کے باب میں, اور بڑے اصول والی زندگی, اور بڑی باز پرس کرتے تھے. تو حضرت گنگوئی کے پاس وہ صاحب کچھ دنوں کے بعد آئے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی جو کچھ ہم نے تم سے کلمات کہلوائے تھے, تم نے پابندی کی اس پر, نمازیں کتنی چھوتی, فلا فلا گناہوں سے توبہ کی تھی, کتنے ہو گئے وہ گناہ بتاؤ. اس نے کہا حضرت جی جب سے میں گیا بھنگ چھوڑ دیا میں نے, ہاں میری طبیعت پر اثر بہت پڑا, بے ہوشی آنے لگی, لیکن میں نے نہیں پیا. فرمایا بہت اچھا ہوا. جب وہ جانے لگے تو ہدیہ دیا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو. حضرت نے لے لیا. وہ کہنے لگے حضرت جی جان پوچھا بھی نہیں آپ نے کہ ایک ایسا ہدیہ. فرمایا بھائی تم نے دیا میں نے لے لیا, اب اس میں کیا پوچھوں کہ ایک ایسے پیسے. فرمایا وہ جو بھنگ چھوٹ گیا وہ پیسے بچ گئے, وہ میں نے کہا میرے حضرت جی کو ہدیہ کر دوں. بتدریج اصلاح ہوتی ہے, آہستہ آہستہ. ابتدا اسلام میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. اچھا میں نماز کی مثال دے رہا تھا کہ نماز میں باتیں کرنا جائز تھا. پھر اللہ نے آہستہ سے آیت اتاری, قومو للہ قانتین, خاموش کرے رہو, باتیں مت کرو, اللہ کی طرف متوجہ رہو. اس کے بعد باتیں بند ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی توجہ مکمل اللہ کی طرف رکھو, اب خیالات فاسدہ بھی نہ لاؤ, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھو. ابتدان رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, ابتدان عاشورہ کا روزہ فرض تھا, دسویں محرم کا روزہ سب سے پہلے یہ فرض ہوا تھا. بعد میں رمضان کا روزہ آیا تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی, مستحب نہیں گیا, فرضیت گئی. یعنی فرض جو تھا وہ روزہ اللہ نے فرضیت کو ختم کیا, البتہ اس کا مستحب ہونا باقی رہ گیا, سنت ہے وہ روزہ, اور رمضان کا روزہ فرض ہوا. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اب تعالی شانہ نے فرمایا کہ اگر طاقت ہو, جوان ہو, ہتے کتے ہو, اس کے باوجود روزہ نہیں رکھو گے تو چلے گا, فدیہ دے دو. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, طاقت والے بھی روزے چھوڑ کر فدیہ دے دے تو جائز. لیکن جیسے جیسے اسلام پختہ ہو, یہ آہستہ آہستہ کیوں دیا؟ اگر پہلے ہی سے یوں کہہ دیتے کہ بالکل سب کو روزہ رکھنا پڑے گا تو ممکن ہے کوئی نہ رکھتا. اللہ آہستہ آہستہ قریب کر رہا ہے. جب اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اچھا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ, اب اگر رمضان کا مہینہ آئے تو سب کو روزہ رکھنا پڑے گا, الا ایک معذور بیمار ہو تو اور مسئلہ, ان کو نکال دیا, باقی سب پر فرض کیا. اور یہ کہا کہ جوانوں کو اب اجازت نہیں چھوڑنے کی, فدیہ دینے کی اجازت نہیں. پھر ابتدا میں روزہ جو شروع ہوتا تھا وہ رات میں عشاء کے بعد جہاں آنکھ بند ہو گئی, یا رات شروع ہو جاتی تھی عشاء کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا. عشاء کے بعد سے روزہ شروع دوسرے دن غروب تک. اب اس میں مسئلے ہونے لگے صحابہ کرام سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیوی کے ساتھ ملاقات ہو گئی رات میں. اب روزہ تو رات سے شروع ہو جاتا تھا لیکن حضرت عمر سے یہ مسئلہ ہو گیا. اور ایک صحابی کا واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ اپنے کھیت سے کام کر کے آئے, تھکے ہارے تھے, روزہ تھا, بیوی سے کہا کہ کچھ کھانا افطاری کا, کہا کچھ نہیں ہے میں کیا کروں, البتہ اگر کچھ آپ جاؤ لے آؤ بازار سے تو میں کچھ کروں. تو وہ صحابی بیچارے بازار گئے, تھوڑے سے جو کہیں سے خرید کر لے آئے, اتنے جتنے پیسے ہوں گے لے آئے, اور بیوی سے کہا پکا لو اس کو. بیوی نے پیسا اور پکانا شروع کیا. صحابی تھکے ہوئے تھے, ظاہر سی بات ہے فوراً تھوڑے ہی پک جاتا, ہماری طرح گیس کے چولہے وہاں تھوڑے ہی تھے. لاکھوں سلام ہو ان صحابہ کرام پر جنہوں نے غربت کو برداشت کیا لیکن نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا, دبے رہے, لگے رہے نبی علیہ السلام کے ساتھ. اور افسوس کہ جتنی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں اتنے ہم شریعت سے دور ہوتے جاتے ہیں. جتنی نعمتیں, جتنا کھانا مل رہا ہے, جتنا پینا مل رہا ہے, اتنے ہی ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور وہاں صحابہ کا حال یہ ہے کہ غربت برداشت کی, فقر و فاقہ برداشت کیا, سب کچھ برداشت کیا لیکن اپنے نبی کو نہیں چھوڑا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیں. وہ تو ڈوبے ہوئے تھے صاحب نبی علیہ السلام کے عشق و محبت اور پیار کے اندر. تو فرمایا کہ اچھا تم پکا لو. بیوی بیچاری تیار کر کے پکانے لگی, صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی, تھکے ہوئے تھے سو گئے. اب چونکہ آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو گیا, اس لیے کہ مسئلہ یہی تھا کہ ہاں اگر عشاء کے بعد سو جائیں تو روزہ شروع ہو جاتا ہے, روزہ شروع ہو گیا ان کا. اب بیوی اٹھانے گئے کھانا تیار ہونے کے بعد تو دیکھا کہ سو چکے ہیں, اٹھائے ان کو, اب کیا. لیکن یہ نہیں کہ کوئی ہماری طرح کوئی بہانے بنا لیے, نہیں نہیں میں تو ویسے ہی آنکھ بند کر کے پڑا ہوا تھا, نہ بالکل نہیں. صحابہ بہت سچے, بہت مخلص, پوری امت کا اخلاص جمع کیا جائے تو ایک ادنا صحابی کے اخلاص کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ صحابہ تھے اور اس امت سے ہوتا کچھ نہیں ہے, اپنے بڑوں کو گالی دیتے ہیں, اپنے صحابہ کو گالی دیتے ہیں. ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا اور ہم ان کو گالی دے رہے ہیں, ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ترمذی شریف کی روایت ہے قیامت کی 14 نشانی بیان فرمائی, اس میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی لعن آخرهم اولهم, اس امت کا پچھلا طبقہ اپنے اگلے طبقے پر لعنت کرے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے, امت کا پیچھے آنے والا طبقہ یہ اپنے اگلے طبقے پر, اپنے بزرگوں پر, اپنے بڑوں پر لعنت کرے گا, برے بھلے کلمات کہے گا. تو ان کو صحابہ بہت مخلص تھے, بہت مخلص تھے. کیوں نہ مخلص صحابہ اللہ دیتا اپنے نبی کو, اس لیے کہ انہی صحابہ سے تو قیامت تک نبی کا دین چلانا تھا, انہی صحابہ سے تو چلانا تھا, پھر کیوں مخلص نہ دیتا. ایک سے بڑھ کر ایک. ابو سفیان جب ایمان لائے, آج ہی بخاری شریف میں میرے سبق میں گزرا, لمبا چوڑا واقعہ ہے. جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 7 کے شروع میں, سن ہجری 7 میں روم کے جو اس وقت کی سپر طاقت تھی بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی, اس کا نام ہرقل تھا, عیسائی سلطنت تھی. اللہ کے نبی کے وہ خطوط سارے چھپے ہوئے ہیں جو بادشاہوں کے نام گئے تھے, ایران کے بادشاہ کو دعوت دی, روم کے بادشاہ کو دعوت دی, یہ سپر طاقتیں تھیں دو اس وقت کی, حبشہ کے بادشاہ کو دعوت دی, بعض روایتوں کے مطابق ہندوستان کے بادشاہ کو بھی حضور کی دعوت پہنچی, یمن کے بادشاہ کو دعوت دی. وہ سارے خطوط چھپے ہوئے, قریباً 55 خطوط ہے, اور وہ سارے خطوط دفتر حمید اللہ حیدر آبادی نے رحمت اللہ علیہ, جو اصلاً یمنی تھی لیکن ان کے دادا پر دادا حیدر آباد کے نواب کے بلانے پر یا حدیث شریف پڑھانے آئے تھے حیدرآباد میں اور پھر ان کا انتقال ہو، یہ یہیں کے مقیم ہو گئے، پھر اس کے بعد یہاں سے دکتر حمید اللہ چلے گئے پیرس اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے سارے خطوط پر تحقیق کی. اور آپ تعجب کرو گے یہ بھی کیسا دیوانہ تھا، اللہ کے نبی کے خطوط کو تلاش کرنے کے لیے دنیا کے 75 ملکوں کا سفر کیا، جہاں پتا چلا کہ فلاں جگہ لائبریری ہے اور اس میں نبی علیہ السلام کا خط موجود ہے وہاں گئے، جہاں پتا چلا جس جگہ کا پتا چلا، سفر پہ سفر کیے، سفر پہ سفر، اور سارے خطوط کو تحقیق کے ساتھ جمع کیے اور اس کتاب کا نام رکھا الوثائق السیاسیہ، سیاسی پروف. بادشاہوں کے نام یہ خطوط تھے نا، تو سیاسی پروف، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دین کی دعوت ان سیاست دانوں کو دی جو اپنے اپنے ملک کے دھرندر لوگ تھے، بڑے بڑے تھے، سپر طاقت کہی جاتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے جب ہرقل کو دعوت دی ہے، ہرقل اس وقت ایران کے مقابلے میں کامیاب ہوا تھا، جیت گیا تھا، جنگ جیت گیا تھا، اور جنگ کے جیت جانے کی بنیاد پر ہرقل نے ایک نظر مانی تھی کہ میں بیت المقدس پیدل عبادت کرنے جاؤں گا. وہ عبادت کرنے جا رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوت نامہ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو صحابی رسول ہیں اور بڑے خوبصورت تھے، آپ کی خوبصورتی سے متعلق لکھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں جب آپ چلتے تھے تو عورتیں اپنی کھڑکیوں سے ان کے حسن کو جھانک جھانک کر دیکھتی تھی، اور جب شام تشریف لے گئے تو آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ کہیں عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں تو آپ نقاب ڈال کر چلتے تھے، اتنے خوبصورت تھے. اور ان کے ایمان کا مسئلہ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے تاریخ ابن اسحاق میں، بڑا عجیب مسئلہ. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ دہیہ کو ایمان دے، اس لیے کہ یہ قبیلہ قلب کے سردار ہیں، اور اگر یہ ایمان لے آئے تو قبیلہ قلب کے 450 آدمی ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے. تو ان کے لیے دعا کی. ادھر جبریل امین آ کر بشارت سنا رہے ہیں کہ دہیہ ان قریب ایمان کے لیے آئیں گے. اللہ کا پیغام آ رہا ہے جبریل کے واسطے سے کہ دہیہ آئیں گے، اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ پر تکلف اخلاق سے ملیے. تو دہیہ آئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی با اخلاق، لیکن اور بھی تکلف کیا آپ نے، دہیہ پر اتنا اثر پڑا، اتنا اثر پڑا. فرمایا یا رسول اللہ میں تو ایمان کے لیے آیا ہوں، کلمہ پڑھایا. تاریخ ابن اسحاق میں لکھا ہے کہ دہیہ ایمان کے بعد بہت رونے لگے. حضرت نے فرمایا لم تبکی، کیوں رو رہے ہو دہیہ، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو دہیہ نے فرمایا کہ حضرت وہ سنگین جرم میں نے کیا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. فرمایا کیا جرم کیا تم نے؟ کہا میں نے صرف اپنی آر اور اپنی ناک اور اپنی شان کے خاطر میرے قبیلے کے 70 آدمیوں کو میں نے مارا ہے، اور 30 لڑکیوں کو صرف اپنی ناک رکھنے کے لیے میں نے زندہ دفن کیا ہے. سنگدیلی اپنی بتائی. ابن اسحاق لکھتے ہیں فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونظر الى دہیہ، انتہائی تعجب کے ساتھ حضرت دہیہ کو دیکھتے رہے اللہ کے حبیب. اتنے میں پھر جبریل امین وحی لے کر کے آگئے اور یہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کے دہیہ کو سلام کہا، اور یہ کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ نے ان ساری چیزوں کو معاف کر دیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ایک عجیب مناسبت میں نے میرے حضرت سے سنی، مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دعوت برکاتہم سے، کہ اکثر خطوط کو لے جانے کے لیے اللہ کے حبیب نے حضرت دہیہ ہی کو واسطہ بنایا تھا، اکثر جگہوں پر حضرت دہیہ کو بھیجا. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جبریل امین اکثر انسانی شکل میں جب بھی آتے تھے تو دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے. جبریل امین جو شکل لے کر آتے تھے وہ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل تھی. یہ باتیں کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، یہ میرے حضرت کے قلب پر وارد شدہ باتیں، ولائے و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب کے قلب پر وارد شدہ باتیں، یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گی. فرمایا عجیب ہے چونکہ فرشتہ نوری مخلوق ہے اور نور میں حسن ہوتا ہے، یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے نور ہے، اس میں حسن ہے، اندھیرا نہیں، نور میں حسن ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اسی طرح کے حسن والی شکل کی ضرورت تھی جس کو جبریل امین اختیار کرتے، اور دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایسے ہی حسین اور نور والے تھے اس لیے جبریل امین کی شکل، یعنی جبریل امین کو انسانی شکل میں جب بھیجا گیا تو دہیہ کی شکل میں بھیجا گیا، اور ادھر جبریل امین نوری مخلوق حسن والے اللہ کے قاصد بن کر کے آئے، تو ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین و جمیل دہیہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا. یہ ایک مناسبت ہے اور ایک ربط ہے، اور واقعتاً بڑا مضبوط ربط ہے. تو دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے اپنا والا نامہ دیا جو کتابوں میں چھپا ہوا ہے، میں محمد رسول اللہ الہ رقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدا اسلم تسلم اسلم یوتق اللہ اجرک مرتین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. یہ مضمون ہے خط کا. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. یہ پورا خط میں نے پڑھ دیا، نبی علیہ السلام کا یہ والا نامہ ہے اور یہ خط مبارک ہے. ہمارے بعض بزرگوں نے تو عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ انسان اپنی بیماری میں حضور کے والا نامے کو لکھ کر اگر اس کو حسن نیت کے ساتھ پیتا ہے تو اللہ اس کو شفا دیتا ہے. نبی علیہ السلام کا خط مبارک ہے، یہ پورا آپ کا خط مبارک ہے جو میں نے پڑھ دیا. آپ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کے نام، آپ نے عبدہ کو پہلے رکھا رسول کو بعد میں رکھا، من محمدین عبدہ و رسول، عبدیت پہلے رسالت بعد میں. پھر فرمایا الی عظیم الروم، عظیم روم کی طرف، ملک روم نہیں لکھا، ملک تو وہ ہوتا ہے جس کو نبی بادشاہ بنائے، اس لیے اللہ کے نبی نے ملک نہیں لکھا، لیکن عظیم اس لیے لکھا، بڑا اس لیے لکھا کہ بہرحال اپنے ملک کا وہ سربراہ تھا، اور پھر ذرا اس کی دل جوئی ہو جائے اس لیے تھوڑا اعلی لفظ عظیم. دارالعلوم دیوبند میں گورنر مسٹن، جو انگریزی دور کا بڑا گورنر تھا یو پی کا، اس نے اطلاع بھیجی کہ میں دارالعلوم میں آنا چاہتا ہوں اور دارالعلوم کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں ٹھیک ہے، وہ گورنر ہے، منع کیسے کر سکتے. تو اس کے استقبال میں دارالعلوم میں جلسہ رکھا، اور عجیب ہے کہ اس کا استقبالیہ علامہ انور شاہ صاحب کے حوالے ہوا رحمت اللہ علیہ، اور شاہ صاحب سے فرمایا کہ حضرت استقبالیہ آپ پیش کریں گے. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں اس کا ایک لفظ سناتا ہوں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ گورنر مسٹن عظیم مملکت ہندیہ، یعنی ہندوستان ملک کے عظیم. بعض لوگوں نے سوال کر دیا کہ حضرت یہ تو بڑا ظالم ہے، کانپور کی مسجد میں اس نے گولیاں چلا کر نماز کی حالت میں 122 مسلمانوں کو شہید کیا ہے اور آپ اس کو عظیم کہہ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے بھی جس کا جو عہدہ تھا اس کو عظیم کہا ہے، اس لیے میرے لیے حدیث کا لفظ تسلی کا ذریعہ ہے. حضرت نے اس سے استدلال کیا کہ ادھر نبی علیہ السلام نے بھی ہرقل کو عظیم روم کہا. بہرحال طویل واقعہ ہے، مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے. اس واقعے میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ خط اس نے پڑھا ہرقل نے، تو اس نے یہ کہا کہ اچھا عرب سے کوئی لوگ آئے ہیں، ان کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں اس آدمی سے متعلق تحقیق کروں. تو ایک جماعت، چونکہ ادھر مکے اور مدینے کی صلح ہو چکی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سن ہجری 6 میں، صلح حدیبیہ میں صلح ہو چکی ہے، تو مکے کے لوگ تجارت کے لیے شام آئے، روم آئے ہوئے تھے. ایک جماعت مل گئی 30 آدمیوں کی، تو ان کے آدمی جو تھے وہ اس جماعت کو بلا کر کے ہرقل کے پاس لے آئے اور کہا یہ جماعت ہے عرب سے آئی ہوئی اور سب تجارت کرنے والے ہیں. تو کہا اچھا میری پارلیمنٹ میں ان کو بلاؤ. بلایا گیا، ان کو بیچ میں بٹھایا، سارے بڑے بڑے عظماء روم کو جو گورنر قسم کے تھے ان کو چاروں طرف بٹھا دیا اور یہ پوچھا کہ اچھا تم سب کے اندر یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا آدمی ہے تمہارے وہاں، اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ اس لیے کہ قریبی رشتہ دار زیادہ جانتا ہے، اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان نے فرمایا میں ہوں. اس لیے کہ چوتھی پشت میں جا کر عبد مناف میں نبی علیہ السلام سے جمع ہو جاتے ہیں، چوتھی پشت میں جا. تو کہا اچھا تم آگے بیٹھو اور باقی تمہارے سارے رفقا پیچھے بیٹھے. اور سارے ساتھیوں سے یوں کہا ہرقل نے کہ میں یہ آدمی سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ آگے جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا. ابو سفیان نے کہا تو میں تو بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں، سارے پیچھے ہیں. 11 سوالات ہرقل نے کیے کہ یہ جو آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے باپ دادا میں کوئی نبی تھا؟ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ اس کے اتباع کرنے والے بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ اس کے اوپر ایمان لانے کے بعد لوگ مرتد ہو جاتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہ، کوئی مرتد نہیں ہوتا. پھر کہا کہ اچھا یہ جو آدمی جس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، فہل قاتل تمو ہو، تم اس سے قتال کرتے ہو؟ دیکھو ہرقل کا سوال، سارے سوال تو یوں کہا کہ یہ نبی کیسا، یہ نبی، اور جب قتال کا مسئلہ آیا نا تو یوں نہیں کہا کہ وہ نبی تم سے قتال کرتا ہے، یہ نہیں کہا. حل قاتل تمو ہو، تم لوگ اس سے قتال کرتے ہو، اس لیے کہ وہ نبی ہیں تو نبی کبھی قتال نہیں کرتا. یہ دنیا کے مستشرقین کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، ان عیسائیوں کو جو اس وقت کی سپر طاقتیں ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد جنگجو تھا، تمہارا برائی ہے وہ ہرقل عیسائی، جو یوں کہہ رہا ہے کہ حل قاتل تمو ہو، تم قتال کرتے ہو نبی سے. وہ تو قتال کرتے یا نہیں وہ نہیں پوچھا، اس لیے کہ نبی کبھی قتال کرنے کے لیے آتا ہی نہیں سامنے. تو کہا ہمارا قتال ان سے ہوتا ہے. تو کہا اچھا کیسا معاملہ رہا؟ تو کہا الحرب بیننا وبینہ سجال، دول کی طرح ہیں، کبھی وہ کامیاب کبھی ہم کامیاب. کہا اچھا وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں؟ کہا نا بالکل کبھی دھوکہ بازی نہیں کی. کہا اچھا وہ کس کا حکم دیتے ہیں؟ کہا نماز کا، سچائی کا، پاک دمنی کا، صلہ رحمی کا، یہ حکم دیتے ہیں. جب یہ سارے سوالات ہو گئے تو پھر ہرقل نے اس پر تبصرہ کیا کہ یہ نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے. اور آگے ہرقل نے ایک جملہ کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں وہاں پہنچ جاتا اور ان کی خدمت کرتا، اتنا ہی نہیں لغسلت عن قدمیہ، اور ان کے پاؤں دھوتا. لیکن اس سے ایمان نصیب ہوا یا نہیں یہ دوسرا مسئلہ ہے. بہرحال مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ ابو سفیان اس میں یوں کہہ رہے ہیں، وہاں خط پڑا گیا، خط پڑے جانے کے بعد ابو سفیان کو وہاں سے نکال دیا، اس جماعت کو وہاں سے روانہ کر دیا کہ اچھا جاؤ تحقیق ہو گئی، تم جاؤ. ابو سفیان کہنے لگا اس وقت، بعد میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے، اس وقت یوں کہنے لگے ابو سفیان کہ میں نے دیکھا کہ اس کے خط سے یعنی محمد کے خط سے تو روم کی سپر طاقت بھی در رہی ہے، حالانکہ روم سپر پاور تھی، کہ یہ بھی در رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ محمد یہاں بھی پہنچے گا. اس وقت کہہ رہے ہیں، اور اس کے آگے ابو سفیان کا جو جملہ ہے وہ مجھے سنانا ہے. آگے ابو سفیان نے یوں کہا کہ بس اس کا اسلام پھیلتا چلا گیا، حتی ادخل اللہ علی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ میں بھی داخل کر دیا. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں راضی خوشی سے نہیں گیا، اللہ نے مجھ میں داخل کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان جب فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تو اللہ کے نبی کو ان کے ایمان پر یقین نہیں تھا، ابھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ یہ تو ہر موڑ پر مکہ والوں کی طرف سے بڑے بن کر آئے ہیں، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پکے مسلمان ہیں. ممکن ہے سیاسی آدمی، اور سیاسی آدمیوں کے تو بڑے گل ہوا کرتے، وہ دونوں طرف کی دکھ دکھی بجاتے ہیں، تو یہ تو سیاسی آدمی ہیں، کیسے ان کے ایمان پر اعتماد کر لے. علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی میں لکھا ہے، یہ بات جو میں نقل کر رہا ہوں علامہ شبلی نے لکھی، عجیب بات لکھی، فرمایا کہ رمضان میں فتح مکہ ہوا اور ایمان لے آئے ابو سفیان، لیکن ابھی اعتماد اور یقین کلی نہیں تھا، اور رمضان کے بعد شوال میں حنین ہوا، اور حنین میں جب نبی علیہ السلام چلے ہیں تو ایک جگہ پر چاروں طرف سے چھپے ہوئے دشمنوں کے تیر شروع ہوئے، تو صحابہ منتشر ہو گئے، اور اللہ کے نبی خچر پر سوار تھے، تو آپ نیچے جھکے مٹی لینے کے لیے تاکہ یوں پھینکے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں پہنچا دے اور یہ تیر سے رک جائے، جس کو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، بس نبی نے یوں مٹی اٹھا کر پھینکی، دور دور تھے لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں میں اس مٹی کو پہنچا دیا. اس کو اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ میرے پیغمبر، جب آپ نے مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پہنچائی، تمہارے رب نے پہنچائی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، آج تو ذرا سا کوئی کام میں کرتا ہوں، میں نے کیا، میری وجہ سے، میں نہ ہوتا تو نہ ہوتا، سب نسبتیں اپنی طرف، حالانکہ ہر کام کو اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہی بنانے والا ہے. اس موقع پر جب اللہ کے حبیب مٹی لینے کے لیے جھکے ہیں خچر کے اوپر سے، تو ابو سفیان نبی علیہ السلام کے خچر کی لگام پکڑ کے کھڑے ہیں، اور جب حضور یوں جھکے تو قریب تھا کہ آپ گر جاتے، تو ابو سفیان نے جلدی جلدی لگام چھوڑی خچر کی اور اللہ کے نبی کو یوں سہارا دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ میری ذات آپ پر قربان، آپ مجھے حکم دیجئے، ابو سفیان آپ کے لیے اپنی جان کو حاضر کر رہا ہے. علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ تب حضور کو یقین آیا کہ میرا ابو سفیان پکا مسلمان ہو چکا ہے، اور پھر تو اسلام کا عالم ابو سفیان کا جنگ یرموک میں دشمن کا تیر لگا اور آپ کی آنکھ پھوٹ گئی، پانی نکل گیا، تو آپ کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جی آپ کی آنکھ سے پانی کے بعد اب خون بہ رہا ہے. فرمایا، بیٹے اگر دوسری آنکھ بھی میرے نبی پر قربان ہو جائے تو سعادت ہوگی. دیکھیے کیسے پکے مسلمان پھر ہو گئے. حقیقت حال یہ ہے کہ صحابہ غربت کی زندگی تو تھی، لیکن اپنے نبی کو پھینک دیں یا نبی سے دور ہو جائیں، قطعاً حضرات صحابہ کی زندگی میں یہ بات نہیں تھی. اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، ان کی بیوی نے اب آنکھ لگ چکی تھی، کیا کرے، روزہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جب ان واقعوں کو دیکھا، اس صحابی کا حال دوسرے دن یہ ہوا، اس لیے کہ گزشتہ کل کا بھی روزہ، پھر اگلی رات بھی نہیں کھایا تھا، تو مسلسل بھوک تھی. اب صبح وہ صحابی اٹھتے ہیں اور کھیت میں جانے لگے تو گشی آنے لگی، بے ہوشی آنے لگی. اللہ نے جب اپنے صحابہ کے ان حالات کو دیکھا، ادھر عمر سے مسئلہ ہو گیا بیوی کے ساتھ، ادھر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کا مسئلہ بھوک کا ہو گیا، تو اللہ نے آیت اتاری، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، یہ آیت خاص طور پر عمر کے متعلق اتری. فرمایا، تم نے چھپ چھپ کر جو معاملے کیے ہیں نا اللہ خوب جانتا ہے بیوی کے ساتھ. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم, چلو کوئی عرض نہیں, تمہارے اللہ نے معاف کر دیا. وعفا عنکم, درگزر کر دیا. فالآن باشروہن, اب تم رات میں بیوی سے ملاقات کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب الله لكم, اور اولاد تلاش کرو, یعنی بیوی سے ملاقات کر کے اولاد تلاش کرو. کب تک تمہیں اجازت ہے رات میں؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا علیحدہ ہو جائیں, یعنی رات اور دن علیحدہ ہو جائیں, اسی کو کہا جاتا ہے صبح صادق. یعنی صبح صادق تک تمہیں اجازت, کھانے کی پینے کی بیوی سے ملاقات کی سب تمہیں اجازت. اب صبح صادق سے تمہارا روزہ شروع ہوگا. تو دیکھو روزے کے بعد میں آہستہ آہستہ مسائل بدلے, ایک دم سے اللہ نے حکم نہیں دے دیا, آہستہ سے احکام نازل ہوئے. شراب کے بعد میں پہلے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اسم ما اکبر من نفیما, بھائی کیوں پیوتے ہو, اس میں تو نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے, نفع کم نقصان زیادہ. جب کچھ کچھ نفرت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتاری اور اس کا واقعہ بھی ہوا, ایک قول کے مطابق حضرت علی اور ایک قول کے مطابق عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور فجر کی نماز کے اندر گڑبڑی ہو گئی شراب کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, ابھی بالکل حرام نہیں کیا, ابھی یہ کہا کہ دیکھو نماز کے ٹائم پر مت پیو, کچھ وقت پہلے پی لیا کرو تاکہ نماز میں آنے سے پہلے نشہ ختم ہو جائے, ابھی بالکل بریک نہیں لگائی. فرمایا پہلے پی لیا کرو بہت دیر پہلے تاکہ نماز تک میں نشہ ختم ہو جائے, لیکن نماز میں پی کر نہ ہو, تمہارے دماغ حاضر نہیں رہتے, پھر تم غلطیاں کر جاتے ہو. اب جب ان آیات کی بنیاد پر شراب کی نفرتیں دل میں بیٹھ گئی تو پھر نبی علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو, اے لوگوں تم پر شراب کو حرام کر دی گئی, اب تم اس سے بچو. اور جیسے ہی یہ حکم آیا صحابہ کرام نے مٹکوں کے مٹکے اٹھا کر کے پھینک دیے. شراب تو ان کی گتی میں پڑی تھی, اگر ایک دم سے اللہ پہلے ہی دنیوں کہہ دیتا خبردار جو شراب پیو گے تو وہ کہیں گے کہ محمد یہ تیرا مذہب ہم نہیں لائیں گے. اسی لیے تو ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے ایمان قبول کیا لیکن فرمایا یا رسول اللہ عشاء اور فجر نہیں پڑھوں گا میں, اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی حرج نہیں جاؤ, اجازت دی. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے ترک صلات کی, نماز کو چھوڑنے کی, نہیں. نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر میں اس کو یوں کہوں گا کہ نہیں نماز پڑھنی پڑے گی تو یہ سیرے سے ایمان ہی نہیں لائے گا, اور جب ایمان نہیں لائے گا تو یہ دائمی جہنمی ہو جائے گا. اس لیے فرمایا اچھا جاؤ نماز نہ پڑھنا. لیکن چند دنوں میں وہی خدا آ کر کے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب سے میں گیا ایک دو دن تو میں نے نہیں پڑھی, لیکن وہ بے چینی اور اضطراب رہا کہ اب میں عشاء اور فجر کے بغیر مجھے چین ہی نہیں پڑتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے امت کی تربیت تھی اور اسی طرح پر امت کی تربیت ہوتی ہے. ایک دم سے کوئی تربیت کرنا چاہے تو تربیت نہیں ہو پائے گی. اللہ کے نبی کا طریقہ من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, احسن طریق پر اچھے طریق پر امت کو ملانا چاہیے اور امت کو اللہ سے جوڑنا چاہیے. ایسے کئی واقعات حدیث شریف میں ہیں کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے, پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتوں کو مارو, اس لیے کہ عربوں کو کتوں سے محبت تھی. فرمایا کتوں کو مارو, مارنے کا حکم دیا. کچھ وقت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا کالے کتے کو مارو, سب کو نہ مارو. کالے کتے کو مارنے لگے. کچھ وقت کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا مالی ولن کلاب, مجھے اور کتے کو کیا لینا دینا, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں بھائی, اس کو نہ مارو. تو آج تک مارنے کا حکم نفرت بٹھانے کے لیے, تاکہ دلوں سے نفرت ہو جائے اور دلوں سے محبت دور ہو جائے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر گھروں میں رحمت نہیں آتی، اس لیے فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اب حدیث میں بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی نے کبھی تو یوں فرمایا کہ جس میں کتا منہ ڈال دے اس کو آٹھ مرتبہ دھو اور آٹھویں مرتبہ مٹی سے دھو، اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ سات مرتبہ دھو، اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ تین مرتبہ دھو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک تو فرماتے سات والی روایت کو لے کر کہ سات مرتبہ دھو، امام احمد ابن حنبل آٹھ والی روایت کو لے رہے، فرمایا آٹھ مرتبہ دھو اور آٹھویں مرتبہ میں مٹی سے مانجو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پیشاب پخانہ تین مرتبہ دھونے سے صاف ہو جاتا ہے تو کتے کا جوتا کیوں تین مرتبہ سے صاف نہیں ہوگا، اس لیے ہم تو تین کی روایت کو لے رہے ہیں اور تین مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا. تو پھر ان روایتوں کا کیا جواب ہوگا جس میں سات اور آٹھ کا ذکر آیا ہے؟ ہمارے حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ جو احناف کی طرف سے بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، بڑے لائر ہیں ہمارے حنفیوں کے، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ سات اور آٹھ کی روایت تو تب تھی جبکہ کتوں کی محبت تھی، تو وہ نفرت دلانے کے لیے سات اور آٹھ مرتبہ کہا تھا، اور جب اب دلوں میں نفرت آ گئی تو عام ناپاکی کے مطابق جیسے اور ناپاکیوں کو تین مرتبہ دھونے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، کتے کے جوتے کو بھی تین مرتبہ دھونے سے طہارت حاصل ہو جائے گی. یہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا. بہرحال شریعت میں نسق ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مجاز اور طبیعت کے مطابق اللہ اپنے احکام کو اتارا کرتا ہے، مجاز اور طبیعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو اتارا کرتا ہے، اور جیسے حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اسی کے مطابق امت کے اندر سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں. تو اللہ کی طرف سے کوئی بھی حکم تو بھائی سختی کا ہے ہی نہیں، ایسا تو کوئی حکم نہیں ہے کہ جس میں بندہ کر ہی نہ پائے. آپ اگر کوئی عمل بتا دیں کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کو بندہ کر ہی نہ پائے، سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے آسان فرمائے ہیں، تو اب ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری باتوں کو مانتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لو اور اس میں اشکالات نہ کرو، سوالات نہ کرو، طرح طرح کے ایچ پیچ نہ نکالو. اس پر قرآن کریم کی آیت پیش کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا اے پیغمبر تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ تیرے فیصلے پر راضی نہ ہو جائیں اپنے اختلافی مسئلے میں، اور پھر جو تو فیصلہ کریں ان کے دلوں میں اس کی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے تیرے فیصلے پر، بلکہ تیرے فیصلے کو مکمل تسلیم کر لیں. یعنی نبی علیہ السلام ہمارا جو بھی مسئلہ ہو قرآن حدیث کے سامنے پیش کریں، قرآن حدیث ہم کو جو بتائیں ہم اس پر عمل کر لیں، ہمارے خلاف ہو تو بھی مان لیں، ہمارے فیور میں ہو تو بھی مان لیں. یہ نہیں کہ ہمارے خلاف میں فتویٰ آیا تو اس کو چھپا دیا اور ہمارے فیور میں آیا تو اس کو مسجدوں میں لٹکا دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے، یہ غلط طریقے ہیں. اگر ہمارے خلاف میں آئے تو بھی مان لو، ہمارے فیور میں آئے تو بھی مان لو، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر. ورنہ تو اللہ کہتا ہے اگر تم نے ہمارے حکم کو نہیں مانا، ہمارے نبی کے حکم کو نہیں مانا تو تم مومن ہی نہیں ہو سکتے. لا یؤمنون، کامل مومن تم نہیں ہو سکتے ہو. دوسری آیت میں فرمایا انما کان قول المؤمنین، مسلمانوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اذا دعوا الى الله ورسوله، جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ اس کا رسول ان میں فیصلہ کرے، ان یقولوا، تو مسلمانوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے تیری بات کو سنا اور ہم مکمل اطاعت کریں گے. اولئک هم المفلحون، جو یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہونے والے. اور جنہوں نے یوں کہا کہ یار میرے تو اس میں تجارت کا مسئلہ گل ہو رہا ہے، اگر یہ بات مان لوں یہ سودی مسئلے میں تو پھر میرا مسئلہ ہو جائے گا. اب تم تو کہتے ہو کہ نہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو میرا مسئلہ ہی دعویٰ دور ہو جائے گا. فرمایا قرآن کی روشنی میں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، مومن کی شان تو یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے اسے کہہ دو سمینا واطانا، اللہ اس پر حکم لگا رہا ہے. اولئک ہم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب اس پر ایک حدیث ہے، لمبی چوڑی حدیث، میں اس کو مختصر کر کے پیش کر دوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما بالسماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ. اللہ تعالی نے جب یہ آیت نازل فرمائی، للہ ما بالسماوات وما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم، تمہارے دلوں میں جو خیالات ہیں اس کو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ اس پر بھی پکڑ کرے گا. او تخفوه، یا جو خیالات اندر اندر گھوم رہے ہیں نا، ظاہر نہیں کیا، اللہ اس پر بھی پکڑ کرے گا. یحاسبکم بہ اللہ. تو صحابہ بہت گھبرا گئے کہ اللہ یہ تو اندر میں خیالات آتے ہیں، اس پر بھی پکڑ ہوگی. تو خیالات تو ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ آتے ہی رہتے ہیں بھائی، یہ دل ہے نا دل، یہ تو ہائی وے روڈ ہے، ہائی وے روڈ پر اچھی ٹرکیں بھی گزرتی ہیں اور خطارے بھی گزرتے ہیں، تو اس پر تو اچھے خیالات بھی آئیں گے، گندے خیالات بھی آتے رہتے ہیں خیالات کے درجے میں. تو اللہ اس پر بھی پکڑ کرنے کو کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ تو صرف خیال ہی خیال ہے، آیا نکل گیا آیا نکل گیا، اس پر ہم نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا. اللہ کہتا ہے میں تو اس پر بھی پکڑ کروں گا. صحابہ گھبرا گئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ، اللہ تو ہمارے خیالات پر پکڑ کرنے کو کہہ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوں کیوں نہیں کہتے سمینا واطعنا، مان لو پہلے اس کو، جو اللہ نے کہا وہ مان لو. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا واطعنا. جیسے یہود و نصارہ نے کہا تھا سمعنا وعصينا، اے اللہ ہم نے تیری بات سنی نہیں مانیں گے، اب تم ایسا مت کہو، تم یہ کہہ دو سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے سنا، جو حکم تو دے رہا ہے، جو پکڑ کرنا چاہے ہمیں منظور ہے، مان لو پہلے. صحابہ نے دل و جان سے مان لیا، کہا اچھا چلو اللہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے، اللہ ہم مانتے ہیں. تو اللہ نے پہلے تعریف اتاری صحابہ کی، دیکھو معلوم ہوتا ہے ماننے پر کامیابی، ماننے پر کامیابی. کیا تعریف اتاری؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ مؤمنون سے صحابہ مراد ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، یہ پوری تعریف کرنے کے بعد فرمایا یہ مومنین اور یہ میرے نبی تو وہ ہیں جو مجھ کو یوں کہہ رہے ہیں سمینا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، یہ میرے صحابہ، یہ میرے نبی تو ساری میری باتوں کو مان رہے ہیں. اچھا اچھا تم نے مان لیا نا، تو اب میں بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں تمہارے خیالات پر بالکل پکڑ نہیں کروں گا، جو تمہاری طاقت سے باہر ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کرو گے اسی پر پکڑ، جو عمل کرو گے اسی پر مسئلہ، خیالات پر نہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ نے یوں بھی کہا کہ اچھا تم مجھ سے دعا بھی کرتے رہی ہو، ربنا لا تواخذنا ان نسینا وقتانا، اے اللہ بھول چوک ہو جاوے تو بھی پکڑ نہ کیجیے. خیالات تو اس نے معاف بھی کر دیے، اوپر سے وہ ہم کو دعا خود بتا رہا ہے، کیسا رحیم ہے وہ. ربنا لا تواخذنا ان نسینا وقتانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بھاری بھاری احکام اتارے تھے، ہم پر نہ اتاریو. جب وہ ہم کو کہلوا رہا ہے تو یقیناً نہیں اتارنے والا ہے، تو ہی تو کہلوا رہا ہے. ارے بھائی وہ نہیں دینے والا ہے تو ہی تو ہمارے پاس دعا کروا رہا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ہماری طاقت سے زیادہ ہم کو نہ دیجیے. معلوم ہوتا ہے وہ دینے والا نہیں ہے، تب بھی وہ ہم سے دعا کروا رہا ہے. اور فرمایا ساتھ ساتھ یہ بھی تو تم مجھ کو کہہ دو، واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا، یہ پورا رکوع اسی پر ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما اور تیرے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں کامیابی عطا فرما. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو میں تمہیں جو کچھ چھوٹے بڑے گناہ ہو بھی جاتے ہیں نا اس کو بھی معاف کر دوں گا. خیالات تو معاف کر ہی دیا ایڈوانس میں، لیکن جو کچھ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اس کو بھی میں معاف کر دوں گا. اب جب قاری صاحب نماز میں یہ رکوع پڑھے تو سوچیو، اب اب تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اس رکوع میں کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم کو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دلوں کی خیالات پر پکڑ کرنے کو کہا تھا وہاں نبی نے فرمایا پہلے مان لو سمعنا واطعنا. مومن کا کام یہ ہے اللہ کے احکام کو مان لے, اس پر اشکالات نہ کریں, اس میں چون و چرا نہ کریں, یہ کیوں اس کا حکم کیوں نہیں دیا. پر سب ایسا ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا نا, تو کون اللہ کو مشورہ دینے والا, ہم کون نبی کو مشورہ دینے والے, ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم نبی کو مشورے دیں. الامان الحفیظ, اس لیے شریعت میں اشکالات کی حکمت ضرور جانیے کہ بھئی یہ حکم ہے اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے, یہ حکم ہے اس میں کیا حکمت, حکمت سے اور ہمیں ترغیب ملتی ہے, حکمت ضرور جانیے لیکن اشکالات نہ کریں, بلکہ سمعنا واطعنا, سارے احکام کو مان لیں. اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہمارے عقل کا قصور ہے, ورنہ ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ کتاب تو ایسی ہے جس میں شک نہیں, اور جہاں شک ہے وہ ہماری عقلوں کا قصور ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کی اتباع کی, اطاعت کی, اللہ کے احکام کی, فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسئلہ انشاءاللہ میں اگلی منگل کو کہوں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جہاں پر پکارا ہے وہاں تو نام نہیں لیا, یہ نبی علیہ السلام کی صرف خصوصیت ہے, باقی اگلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بلایا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, یا داؤد, اے داؤد. یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی, اے عیسی. یا موسیٰ, نام لے کر بلایا. لیکن ہمارے نبی کو پورے قرآن میں یا ایہا النبی یا ایہا الرسول, اے رسول اے نبی, یہ عزت کے کلمات بولے ہیں. البتہ پانچ جگہوں پر نبی علیہ السلام کا نام آیا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یہاں نام آیا. سورہ محمد مستقلاً ایک سورت ہے, اس میں نبی علیہ السلام کا نام آیا, اور اس کے علاوہ تین جگہیں ہیں. کل نبی علیہ السلام کا چار یا پانچ جگہوں پر نام آیا ہے, لیکن جہاں نام آیا ہے وہاں پر خطاب نہیں ہے, یعنی بلانا مقصود نہیں ہے, بلکہ وہاں جو نام آیا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پریچے کرانا ہے, تعارف جس کو کہتے ہیں, اور خان. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, یہ کہا. ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ لوگ زید ابن محمد بولتے تھے, تو اس مسئلے کے لیے یہاں پر محمد کا نام لایا گیا. ایک جگہ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یوں کہا گیا کہ محمد ایک رسول ہے اور تمام رسولوں کا انتقال ہوا, تو اگر محمد کا بھی انتقال ہو جائے تو اس میں اشکال کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نبی کا انتقال ہو جائے تو تم ایریوں کے بل واپس پھر جاؤ گے, مرتد ہو جاؤ گے؟ یاد رکھو, اگر مرتد ہو جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا اور صحابہ عمر یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا, اللہ کو ملنے گئے ہیں اور ابھی آئیں گے, اور تلوار لے کر کھڑے تھے, اور کہا کوئی کہے گا کہ مات محمد تو میں اس کی گردن مار دوں گا. تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے امت کو سنبھال کر یہ خطبہ پڑھا تھا, اور اس میں آیات پڑی تھی فما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. حضرت عمر کو تنبہ ہوا کہ اللہ اکبر, مجھے تو ایسا لگا کہ یہ آیات صدیق اکبر پر اتری. عمر فرما رہے ہیں مجھے یہ لگا کہ صدیق پر یہ آیتیں اتری. اور اس کے بعد جو صدیق نے للکارا امت کو سنبھالا, فرمایا من کان یعبد محمدا فان محمدا, یا یوں نہیں کہا من کان یعبد رسولا, نہ, کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ذات اقدس کا انتقال بتانا تھا. فرمایا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لیں کہ اس کا خدا مر گیا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لیں کہ اس کا خدا آج بھی زندہ ہے. تو جہاں جہاں نبی علیہ السلام کے نام آئے ہیں وہاں کوئی مسائل ہیں, ان مسائل کی وضاحت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیے گئے ہیں. چلیے اگلی منگل تو کیا, ابھی میں نے اس کا جواب دے دیا, اس لیے کہ اس میں ہے کہ قرآن پاک میں چار مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے. جی یہ آپ سلیم بھائی شیخ ہی آپ کہہ رہے تھے؟ نہیں, اچھا ہمارے سلیم بھائی شیخ کر کے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پورا ایک سائٹ ان کی ٹوٹ چکی ہے اور کافی پسلیوں میں بھی تکلیف ہوئی ہے, ان کے لیے شفا کی گزارش ہے کہ شفا کی دعا کی جائے. اسی طرح ہمارے فاروق بھائی سگرام پورا سے جو یہاں آتے رہتے ہیں, ان کے بھی چچا کے بیٹے اور رشتہ دار پونا کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ایک چار سالہ بچی کا انتقال بھی ہو گیا اور ایک دوسرا چھوٹا سا بچہ تھا اس کو بھی پاؤں میں کافی نقصان ہوا, جس کی بنیاد پر ایک پاؤں گھٹنوں سے کاٹ دیا گیا, اور دوسرے بھی جو رفقا ہیں ان کو بھی کافی چوٹ آئی ہے, انہوں نے بھی دعا کی گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. حق تعالیٰ ہم تمام کو اور ان تمام مریضوں کو اور ایکسیڈنٹ والوں کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اللہ ہم تمام کو بھی روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے ہم کو بھی شفا عطا فرمائے, اور مہلک بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نہیں ایسا کوئی مسئلہ. یہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جب آشوب چشم یعنی آنکھیں آتی ہے تو اس وقت پانی نکلتا ہے آپ سے, تو اس میں سوال یہ ہے کہ ایک میسج آیا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے. اولاً تو اس کا کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ یہ پانی ناپاک ہے, لیکن تاہم میں ضرور اس مسئلے پر تحقیق کر لوں گا, اور اگلی منگل کو انشاءاللہ تعالی توفیق خدا رہا تو میں ضرور اس پر بتا دوں گا. درود شریف پڑھ لیں گے. اللہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم عافرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, سیئات سے ہماری حفاظت فرما, نیکیوں کی توفیق عطا فرما, مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شرور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما, ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت فرما. جن بھائیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ ان کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ ان کے مرنے والوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. اللہ انہیں شہادت کی موت نصیب فرما. اللہ ان کے پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرما, ان کے پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما, کینسر سے حفاظت فرما, ایڈ سے حفاظت فرما, ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ دماغی امراضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جسمانی فالج سے حفاظت فرما. الہ العالمین اور مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت, ناگہانی موت سے اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما. اپنے اپنے وقت پر سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اللہ جب تک جلائے آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. اے اللہ تیرے نبی کی محبت اور شوق اور ذوق میں ہم آتے ہیں, تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اس مقدس قربانی والے مہینے میں جس میں تیرے خلیل ابراہیم کی بڑی قربانیاں ہیں, اے اللہ اس نے اپنے باپ کو بھی چھوڑا, اپنے وطن کو بھی چھوڑا, اے اللہ یہاں تک کہ اپنی بیوی اور بچے کو بھی ہزاروں میل کی دوری پر اے اللہ چتیل میدان میں بغیر کھانے اور پینے کے چھوڑ دیا تھا, اور وقت آنے پر اس نے چھری اٹھا کر تیرے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. اے اللہ ان کی قربانیاں تو ان کی قربانیاں ہیں ہم تو صرف بول سکتے ہیں ورنہ ہم سے اس طرح کی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی اے اللہ تجھے اس خلیل اللہ کی قربانیوں کا اور تجھے اس ذبیح اللہ کی قربانیوں کا واسطہ ہے میرے مالک جیسے ان کے مقدس ہاتھوں سے ایک مقدس مقام تو نے تعمیر کروایا اے اللہ ہمیں اپنے قلوب کی تعمیر کی توفیق عطا فرما اپنے دلوں کی تعمیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کعبہ پر بھی تیری تجلی اترتی ہے اور ہمارے قلوب پر بھی تیری تجلی اترتی ہے اے اللہ ہمیں اپنے قلوب کو مجلہ اور مصفہ اور صاف صفاف کرنے کی توفیق عطا فرما ہر طرح کے آلائشوں سے برائیوں سے اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک اور صاف فرما اے اللہ اگر کوئی ہمارے مکان کے سامنے کورا کباب ڈال دیتا ہے ہمیں بڑا غصہ آتا ہے اے اللہ دل تیرا مکان ہے ہم نے اس مکان پر گناہوں کا کورا کباب ڈال رکھا ہے اے اللہ تجھے کتنا غصہ آتا ہوگا لیکن تو رحیم تو کریم تو حلیم تو بردبار تو غفور تو رحیم تو ستار العیوب اے اللہ تو نے کبھی ہماری پکڑ نہیں فرمائی بلکہ کھانا تک بند نہیں کیا بلکہ پانی تک بند نہیں کیا تو نے ذلیل تک نہیں ہونے دیا اے اللہ بلکہ گناہوں کو بھی چھپا دیا اے حلیم اور اے خدا اور اے بردبار اور اے رحیم اور اے غفور ذات ہمیں اپنے قلوب کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں تیرے مقام کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے جسد اور ہمارے پورے بدن میں اور ہمارے قلب میں ہماری آنکھوں میں ہمارے دل و دماغ میں اللہ تیرا نور پیدا فرما اے اللہ تیرا نور پیدا فرما اے اللہ ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما ان کی حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ لوگ مختلف مشکلات میں مصائب میں حالات میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں تیرے علاوہ وہ کسی کو سنانا بھی نہیں چاہتے ہیں اے اللہ کوئی اولاد سے پریشان کوئی نکاح کے مسئلے میں پریشان کوئی بیٹیوں کے نکاح کے مسئلے میں پریشان کوئی بیٹوں کے نکاح کے مسئلے میں کوئی تجارت کے مسئلے میں کوئی قرض کے مسئلے میں اے اللہ کوئی کاروبار کے مسئلے میں کوئی مکان کے مسئلے میں اے اللہ امت نہ معلوم کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ تو سب کے حالات کو بہت جانتا ہے اے کاشف الحالات سب کے حالات کو کھول دے اور سب کے مصائب کو دور فرما دے اے اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے سب کو شفاء دائمہ نصیب فرما اور سب کو مصائب سے نجات عطا فرما اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما